Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 20-ը, օրը երկուշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում մշտական բարությունն ու ուրիշներին սատար լինելու պատրաստակամությունը Անի Խաչատրյանի կյանքի սկզբունքներից մեկն է։ Նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Նույնիսկ մանրուկներում դրականը տեսնող մարդիկ իրենց մեջ արև են կրում և փոխանցում են շրջապատին։ Ոչ միայն ակտիվ ապրելակերպը, այլ նաև այդ ակտիվության մեջ մշտական բարություն ու ուրիշներին սատար լինելու պատրաստակամություն ունենալը զրուցակցիս կյանքի սկզբունքներից մեկն է։ Ընդամենը ամիսներ առաջ է հարսնացել և շարունակում է ջերմություն տալ ու ստանալ նոր ընտանիքում։ Անի Խաչատրյանը, ով արդեն Խաչատրյան Հայրապետյան է, այսօր դարձյալ իմ հյուրն է։ Անի, ուրախ եմ քեզ նորից ողջունել մեր տաղավարում։ Մեր հանդիպումը առաջինը չէ եւ հուսամ որ վերջինը չէ, ու հատկապես նոր կարգավիճակում դու արդեն օջախի պահապան տանտիկին ես եւ հետաքրքիր է ակտիվ կենսակերպի մարդու համար, ով միջև ամուսնանալը հասարակական կոնկրետ դիրքորոշում ուներ, ակտիվ էր եւ այլն, ամուսնանալուց հետո բնականաբար պարտականությունները ավելացել են եւ ինչպես ես համատեղում եւ տան կենցաղային հարցերը, օջախ պահպանելը եւ շարունակում ես արդյոք քո ակտիվ կենսակերպը մեկը մյուսին չի խանգարում, ինչպես ես համադրում։ Ես ցած եմ ողջանում, շատ ուրախ եմ նորից հանդիպելու համար։ Այո, մենք հիմա հանդիպում ենք նոր կարգավիճակում, երբ լիքը բաներ փոխվել են, բայց կենսակերպը չի փոխվել։ Այսինքն ամուսնանալուց հետո չփոխվեց այդ առօրյան, այդ երուսերը, այդ տարբերվող օրեր լինելը։ Իհարկե հասցնում եմ, ինչքան պահանջմունքները շատ են, այնքան ավելի լավ ես կարողանում կարգավորել քո օրը եւ ավելի շատ բան ես հասցնում։ Կարծում եմ, ոչինչ չի տուժել, շարունակում է ամեն ինչ նոր փուլով։ Անի, ժամանակակից աղջիկները հիմնականում այնպիսի դիրքորոշում ունեն, որ առանձին կայանան, իրենց ընտանիքը կենցաղի առումով առանձին լինի, դու ապրում ես մեծերի հետ, հարս սկեսուր հարաբերություններ ես կառուցում եւ նոր օջախ բնականաբար մի քիչ դժվար է հայրական օջախից տեղափոխվել մեկ ուրիշ օջախ, որտեղ պետք է հարմարվես։ Ինչն է օգնում այդ հարմարվելու, իրենցը դառնալու, այսպես ասած, պրոցեսին։ Ասեմ, որ այդ իրար հետ ապրելու հարցը ավելի սկզբունքային է, եւ իմ տեսակետով ավելի լավ է, երբ դու ապրում ես տան մեծի հետ, քանի որ մեծերը օգնում են, իրանք ավելի իմաստ ունեն, ինչ որ խորհուրդներ կտան, քո աջ ձեռքը կլինեն ու քեզ հաստատ կօգնեն կենցաղում։ Խնդիրներ էլի կարող են լինել, եթե դու ուղղակի պարապնստես ու չփորձես այդ խնդիրները շտկել, որովհետեւ նոր ընտանիք դու գնում ես մի տեղ, որտեղ մարդիկ արդեն ապրում են իրենց սկզբունքներով, իրենց օրենքներով, իրենց ավանդույթներով, և դու պետք է հարմարվես կամ ինչ-որ չափով փորձես կոնդնետ դնես այդտեղ։ Մեզ մոտ ստացվեց ամենահեշտը, վստահ կարող եմ ասել, որ կարող եք հանգիստ ապրել մեծերի հետ, հաստատ ստացվում է, մոտ ստացվել է, և մեր մոտ շատ լավ հարաբերություններ են Իսուս մայրիկիս հետ կամ ընտանիքի մյուս անդամների հետ։ Ինչն է գաղտնիքը այդ հեշտ ստացվելու։ Գաղտնիքը հարաբերություններ կառուցելն է, այսինքն մենք պարապ չենք նստում, մենք օգտագործում ենք սիրո լեզուների բոլոր գաղտնիքները, այսինքն թե հոգատարություն, թե լսելու ունակություն, թե համբերատարություն, իրար քաջալերել ենք օգտագործում, որը շատ կարևոր է։ Այսինքն ամեն օր մենք ինչ-որ դրական բան ենք անում եկս մսից համար, դա կարող է շատ փոքրիկ լինել, բայց եթե դու ունես գողնակ սիրտ, դա գնահատում ես ու ստացվում է։ Կարևորագույն խոստովանությունները, այսպես ասած, սիրո խոստովանությունները մանրուկների մեջ է, թվացյալ մանրուկների, որոնք իրականում ստեղծում են հարաբերություն, ստեղծում են կենսակերպ, այդ փոքրիկ բաները գումարվում են իրար եւ ստացվում է արդյունքում մի մեծ բան, այսինքն մարդը քեզ զարտուղի ճանապարներով սիրո խոստովանություն է անում, պետք է հասկանաս իհարկե։ Դա մարդուց է գալիս, մարդու սրտից։ Եթե նա ի սկզբանե տրամադրվել է ամեն ինչ վատը տեսնել, երբեք նա լավը չի նկատելու, բայց կոնկրետ իմ օրինակով ես միշտ հակված եմ դրականը տեսնելու։ Ու երբ որ սկսում ես դրականը տեսնել, վատը ոչ թե անտեսում ես, այլ նույնիսկ չես էլ նկատում։ Դա արդեն քո կյանքից դուրս է մնում։ Թե ինչ-որ վատ սովորույթներ կամ ինչ-որ բան քեզ դուր չի գալիս, դու դա չես էլ նկատում արդեն, որովհետև դու կենտրոնանում ես այդ մարդու առած լավ արարքների վրա, այդ հոգատարության կամ ուշադրության կամ գեղեցիկ խոսքերի կամ քաջալերանքի, այսինքն վատ ընդհանրապես այդ ընտանիքից հեռանում է։ Հասարակական կյանքում նույնքան հարթ է ընթանում ամեն ինչ։ Դու բավական պատասխանատու աշխատանք ես կատարում Վերքաձորի մշակույթի տան տնորեն լինելը, քիչ պատասխանատու գործ չէ, հատկապես որ երեխաների հետ աշխատանք է, նրանց առօրյան հետաքրքիր դարձնելը եւ այլն։ Ինչ է փոխվել այդ առումով։ Փոփոխություններ եղան դրական։ Կարող եմ նշել ամուսնուս շատ մեծ դերը, ինքը ընդհատ քաջալերում է, օգնում է, ամեն հարցում պատրաստ է ինչ-որ նորույթներ մտցնելու կամ երեխաների հետ ինքն էլ աշխատելու պատանիների հետ։ Դրա համար կարող եմ ասել, որ ամուսնությունից հետո ամեն ինչ դեպի լավն է ընթանում, ավելի նոր ընթացք է ստացել։ Դրականն է, այսինքն գումարվել է։ Երևի օգնում է նաև փաստը, որ ամուսինն էլ մշակույթի ներկայացուցիչ է եւ հասկանում է ինչ դժվար է եւ օգնություն անշուշտ պետք է։ Այո, իհարկե, ինքն էլ մշակույթի մարդ է, դերասան եւ իրաց հետ կյանքը ավելի հետաքրքիր է անցնում, երբեք չես ցանցրանում, երբեք քո առօրյան սովորական չի լինում, որովհետեւ իրաց հետ կինը իրա տեղում է որպես կին, իրանց համար կինը պետք է երջանիկ լինի, ու իրանք ամեն ինչ անում են, որ այդ կինը իրանց համար ամենաբարձր տեղում լինի, սիրված, ուշադրության կենտրոնում։ Գյումրեցի լինելու փաստը ինչ որ կոռեկտիվներ մտցնում է կենցաղում, ինչ որ դեր ունի։ Մեկ պատասխան կարող եմ տալ, ես ուրախ եմ, որ Արցախցու հետ եմ ամուսնացել, որովհետև հիմա մեր տանը ինչ ավանդույթներ որ մենք ունենք կամ ինչ որ անում ենք, Ղարաբաղյան ավանդույթներով է, եւ ուրախ եմ, որ Գյումրեցու մշակույթից բաներ չունենք տանը։ Միան կարող ենք ասենք խոհանոց օգտագործել, այդպիսի, բայց որպես ընտանիքի հիմք մեր Արցախյանն է դրված։ Երևի ավելի ճկուն է Արցախյան հիմք Գյումրեցիներին, շատ չոր, այսպես ասենք, այսպես է ու վերջ։ Մի փոքրիկ տարբերություն կա, ասենք, այնտեղ երբ դու ուսնանում ես, դու պետք է ընդհատանը լինես, չաշխատես, ընտանիք, երեխաներ, բայց Ղարաբաղում դու եթե հասցնում ես ամեն ինչ, դու ունես ազատություն ընտրելու, ուզում ես աշխատել թե ոչ։ Միայն թե հասցնես ամեն ինչ անել, թե տուն, թե աշխատանք, համատեղես իրար հետ։ Եվ երևի մարդու բնավորությունից է ինչ որտեղ։ Եթե միջև ամուսնանալը հակված էր ակտիվ ապրելու այդ մարդը, երևի ամուսնանալուց հետո էլ այնպես կդասավորի, որ շարունակի ընկեր։ Կարծում եմ ճիշտ ընկեր ընտրելն էլ այստեղ կարևոր, եթե դու ընտրում ես մարդ, որը քեզ համապատասխան է, քեզ նման է մտածում, քո շրջապատից է եւ նախկինում տեսել է արդեն թե դու ինչպիսի ակտիվությամբ ես, ու արդեն ինքը մտածում է, արժե այս աղջիկը կյանքը կապել թե ոչ։ Եվ երբ որ հանդիպում են այդ երկու դրական բևեռները, ստացվում է հիարժեք կատարյալ ընտանիք։ Կարծում եմ այսպիսի կենսադիրքով դու երևի մայրանալուց հետո էլ կհասցնես ամեն ինչ։ Այո, ես չեմ պատկերացնում ինչպես է լինում, երբ կինը ընդհատ տանն է լինում կամ տնային գործերով է զբաղված, կարծում եմ մայրանալը չի խանգարի, որ այդ երուզերը շարունակվի։ Եվ քանի որպես գաղտնիք դու ասացիր, որ մեծ ընտանիք ես ուզում, մենք ես մաղթում ենք այդ մեծ ընտանիքը, ինչպես ասում են, 7 որդով սեղան նստել եւ այդ ջերմությունը զգալ, ավելի շատ ջերմություն, ավելի ճիշտ, եւ այն արևը, որ կրում ես քո մեջ, թող ավելի ջերմանա եւ ընտանիքում եւ հետագայում արդեն փոքրիկների հետ, եւ օրինակ լինես, թեկուզ փորձը ընդամենը մի քանի ամսվա է, բայց օրինակ լինես նորաստեղծ կամ ստեղծվելիք ընտանիքների համար։ Ես ամուսինս հենց դրան էլ ձգտում ենք, թե մեր մշտապես բարձր դրամատրությամբ, թե դրական մեր մտքերով, թե ինչ-որ բան փոխելու ցանկությամբ, եւ ուզում եմ քաջալերել, որ բոլորն են ամուսնանան, հատկապես Արցախում, ճիշտ ընտանիք կառուցեն, ավելի իմաստուն լինեն և անտեսան են փոքրիկ խնդիրները, որոնք առաջանում են, որովհետև երջանկությունը ավելի փոքր բաների մեջ է, քան կարծում ենք երևի։ Սյուժեն պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Երասել եմ ես մեր երկիրեր թամ, պապուս կարոտ էր գրի ես էլ հասկանամ, ապերիս հողնու ջուրը աշկոմ ես տեսնեմ, մշո սուրպ կարապետում զույքվոմ էր վարեմ, ու հայոց վանքում որով էլ երկեմ, բավճար են խամեմ կոչարի պարել, ու հայոց վանքում հարով էլ երկեմ, բավճար են խամեմ կոչարի պարել, ես մշեց ու զավակ եմ մշողին պապակ եմ, առազը կդրեմ ասնեմ պապերիս հողին հասնեմ, ես մշեց ու զավակ եմ մշողին պապակ եմ, առազը կդրեմ ասնեմ պապերիս հողին հասնեմ, այսօր մարտի 20-ը օրը 2-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Բարեկամներ, մինչ հաջորդ էջին անցնելը առաջարկում ենք լսել խորի մաս մտքեր, աֆորիզմներ։ Նա ով չի կարող լրել, հազվադեպ է կարողանում խոսել, Շարոն։ Չի կարելի բուժել մարմինը չբուժելով հոգին, Սոկրատես։ Ծերանալը ձանձրալի է, բայց դա երկար ապրելու միակ միջոցն է, Բերնարդ Շոու։ Ոչ թե նա է ուժեղ, ով ուժ ունի, այլ նա, ով իր մեջ ուժ է գտնում։ Ով երբեք երեխա չի եղել, երբեք հասուն մարդ չի դառնա, Չարլի Չապլին։ Այժմ լսենք Հաշաթաղի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Օրքոյանին։ Անցած տարի Իշխանադրում կառուցված ազատամարտիկների թաղամասում այսօրերին ևս շինարարական աշխատանքներ են ընթանում։ Արցախի Հանրապետության կառավարության եւ Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի կողմից ևս 20-որ բնակելի տներ են կառուցվում։ Տեղում ծանոթացա կատարվող աշխատանքներին զրուցեցի շինարարների հետ։ Աշխատանքները վերահսկում են Քաշաթաղի շրջակազմի աշխատակազմի, քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության բաժնի կողմից։ Բաժնի վարիշ Հովհաննես Հակոբյանը տեղեկացրեց, այսօրերին 20 շենքեր ինքեր են կառուցվում, կատարվում են չափագրումներ։ Այսօր արդեն 10 տներ ինքերը պատրաստ էին եւ շինարարներ անցել էին պատերի կառուցման աշխատանքներին։ Իշխանադորի գյուղական համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցը, ով նաեւ ղեկավարում է թաղամասի կառուցապատման աշխատանքները, ասաց. Շինարարները հիմնականում տարածքի համայնքների բնակիչներ են, կարող են նոր աշխատողներ ևս ընդգրկվել։ Վարպետ Արտակ Մնացականյանը նշեց, որ աշխատում են 6 հոգով։ Հույս հայտնել, մեկ ամիս անց կսկսեն երկրորդ կան կառուցումը, ո՞հ են շինարարները, որ իրենց համայնքում են աշխատում և չեն մեկնի Արտակնա աշխատանքի։ Բացի շինարարներից այստեղ են նաև մեխանիզատորները, ովքեր տարածքի մաքրման աշխատանքներ են իրականացնում։ Քաշաթաղի ջրամատակարարում փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկան այսօրերին աշխատում է մի քանի ուղղությամբ։ Շրջանի ուսուցային կողմում Խմելի ջրագիծ է կառուցվում, Տեսոր քաղաքը Սորտորիա ջրամատակարարում ապահովելու համար։ Բարեկարգվում է Բեզոր իշխանատոր ճանապարհը։ Բացի տներ կառուցելուց, թաղամասի համար նաև ճանապարհ է կառուցվում։ Ծրտվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը, ով հաճախ է այցելում իշխանատոր և հետևում կատարվող ինչպես շինարարական, այնպես էլ գյուղատնտեսական աշխատանքներին, ասաց. Թաղամասի կառուցումն ունի մի քանի կարևոր նշանակություն։ Նախ 20 ընտանիք ունենա նոր ու հարմարավետ բնակարան։ Շինարարությունում աշխատելու է 100-ից ավելի մարդ, եւ ամենակարևորը՝ դա պատասխան է նրանց, ովքեր միշտ խոսում են տարածքների հետ վերադարձման մասին։ Ներկա կտնվելով վերսական շենքի հիմքը փորելուն շրջարարական աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Դավթյանի եւ քաղաքաշինության ու ճարտարապետության բաժնի վարիչի հետ վերադարձան Բերձոր։ Հայկովի Տիգրանակերտ գյուղերի սահմանակցում հանդիպեցին ճանապարհաշինարարներին։ Աշխատանքները ղեկավարող Արամայիս Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ այս օրերին իրականացնելու են մինչև մարաթոն կազմող հատվածը, իսկ այնտեղից մինչև Բերձոր աշխատելու է ուրիշ բրիգադ։ Այժմ ճանապարհը բարեկարգվում, հարթեցվում է, դառնալով միշտ երթևեկելի։ Հուսանք կա ժամանակը, որ նույն ճանապարհը կասֆալտապատվի և ավերջ կզառայի տարածքի բարի կստեղծող մեր ժողովրդին։ Հեռախոսագծում Զոհրաբ Օրքոյանն էր։ Սև ամպներ ձեզ ծածկեր դարեր, Սև վիշտներ ձեզ մաշեր տանջեր, Ձեզ նիտ շպիտ նարել տարել, լույսի լճակ աչքեր տրտում, այս եր դարձակ այսպես խնդում, հայի աչքեր Աչքեր, հայի աչքեր, սիրուն աչքեր, Մարտիկն է եթերում տեղական ժամանակով 15:52 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ինչպես երեխային լավատես մեծացնել։ Հոգեբանները գտնում են, որ երեխաներին ինքնավստահ և երջանիկ մեծացնելու համար անհրաժեշտ է նախ և առաջ նրանց լավատես մեծացնել։ Շատ հաճախ ծնողներին իրենք էլ չեն հասկանում, թե դրա համար ինչ է անհրաժեշտ։ Լավատեսության առավելությունը բազմիցս ապացուցվել է տարբեր հետազոտությունների միջոցով։ Այն օգնում է նվազեցնել սթրեսի ազդեցությունը և պաշտպանում է դեպրեսիայից, ինչպես նաև ազդում է ողջ օրգանիզմի առողջության վրա։ Լավատեսությունը սնում է մեր ինքնագնահատականը և մեծացնում հավատը մեր ուժերի հանդեպ։ Լավատես մարդիկ ավելի ակտիվ են, ավելի արագ են վերականգնվում տրավմաներից, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից և հիվանդություններից հետո։ Այն դեպքում, երբ վատատեսները հակված են արժեքազրկող դատողությունների և բացասական ընդհանրացումների, լավատեսները կարողանում են իրադարձությունների զարգացման դրական տարբերակներ տեսնել և ճիշտ գնահատական տալ անհաջողություններին։ Մասնագետները գտնում են, որ բոլոր երեխաներն էլ ի ծնե ունեն լավատեսության նշույլներ։ Կյանքի առաջին իսկ ամիսներից երեխան ժպտում է ծնողին, որպեսզի ցույց տա, որ իրեն լավ է զգում։ Նրան ամեն ինչ հետաքրքիր է։ Նա հրապուրված է այն ամենով, ինչ շարժվում է, փայլում, ձայներ հանում։ Երբ երեխան բավականաչափ մեծանում է, իր անկողնուց դուրս գալու համար նա անմիջապես սկսում է հետազոտել իր շուրջը։ Բայց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ որոշ երեխաներ ավելի հետաքրքրասեր և հաղորդակցվող են, քան մյուսները, և դա շնորհիվ լավատեսության։ Մեծանալուց զուգընթաց երեխան սկսում է բախվել սահմանափակումների հետ և դառնալ ագրեսիվ ու դժբախտ։ Լավատեսությունը օգնում է նրան հետ չկանգնել դժվարություններից, այլ հաղթահարել դրանք։ 2-ից 4 տարեկանում երեխաներն ավելի շատ են ծիծաղում, խաղում, քիչ են անհանգստանում ծնողներից բաժանումից, ավելի լավ են տանում մենակությունը։ Նրանք կարող են իրենք իրենց զբաղեցնել։ Ծնողին անհրաժեշտ է, որպեսզի իր հետ կապվածությունը չդառնա երեխայի համար կախվածություն։ Ծնողի մասնակցությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի երեխան սովորի հաղթահարել իր վախերը, բաժանություններն ու կորուստները։ Կարևոր է նաև ամեն կերպ խրախուսել երեխայի համառությունը տարբեր ասպարեզներում, լինի դա սպորտ, նկարչություն, թե գլուխ կոտրուկ։ Երեխայի համար կարևոր է այն գիտակցությունը, որ նա կարող է ինչ-որ բան անել և նրա մոտ ստացվում է։ Ռացիոնալ օպտիմիզմը չի խանգարում, այլ ընդհակառակը օգնում է ավելի ճիշտ ադապտացվել իրականությանը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ լավատեսներն ավելի հավաք են և կենտրոնացած սթրեսային իրավիճակներում։ Նրանք ճկուն են և ամուր։ Բայց երբեմն ռացիոնալ և հիվանդագին լավատեսության միջև սահմանը լողոզվում է։ Նման իրավիճակում երեխան, իսկ հետո և մեծահասակը սկսում են իրեն հանճար կարծել Սուպերմեն, որը կարող է ամեն ինչ։ Բայց այդ պատկերացումը կառուցվում է աշխարհի խեղաթյուրված պատկերացման վրա։ Նման դեպքերում դժվարությունների հանդիպելիս մարդն օգտագործում է ոչ թե իր ներքին ռեսուրսները, այլ մեր ժողականությունն ու փախուստը դեպի երևակայական աշխարհ։ Երեխայի ինքնագնահատականը, նրա ընդունակությունների գիտակցումը կախված է առաջին հերթին ծնողից։ Եթե ծնողները նրան գովաբանում են, ամեն առիթով հիանում են նրանով, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ իրեն բոլորը պարտք են։ Կարևորը, որպեսզի երեխան հասկանա, որ ինքը պետք է արժանանա գովեստին, ջանքեր գործադրի դրա համար։ Այդ պատճառով ծնողը պետք է նրա մեջ կատարելագործվելու դրդապատճառներ զարգացնի։ Գնահատի երեխայի նվաճումները օբյեկտիվ չափանիշներից ելնելով։ Կարծիքն է եթերում այսօր մարտի 20-ը օրը 2-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր աստղագուշակության համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ալֆոնսո Գարսիա Ռոբլեսը, մեքսիկացի քաղաքական գործիչ, դիվանագետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Սվյատոսլով Ռիխտերը, ռուս վիրտուոզ դաշնակահար, Ռուբեն Մուրադյանը, խորհրդային նկարիչ, սցենարիստ, օպերատոր և ռեժիսոր, Էրվին Նեերը, գերմանացի կենսաֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ուիլյամ Հերթը, ամերիկացի դերասան, Սփայք Լին, ամերիկացի ռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան և պրոդյուսեր, Քրիս Ուեջը, ամերիկացի ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, Հոլի Հանթերը, ամերիկացի դերասանուհի, Եկատերինա Ստրիժենովան, ռուս դերասանուհի, հեռուստահաղորդավար, Ֆերնանդո Տորեսը, իսպանացի ֆուտբոլիստ։ շատ եմ ես քեզ սիրահար